Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, şu basit dünya hayatımızda başımıza gelen bir musibet nedeniyle hemen moralimiz bozuluyor. Yaşama sevincimizi yitirebiliyoruz. Rabbimiz sınanmadan cennete girivereceğimizi aklımıza bile getirmememize, sabır ve salat ile karşılaştığımız zorluklara direnmemizi öğütlemekte. Bazı sıkıntıların insanın irade gücünü aştığı bir gerçektir. Doğal afetler, savaşlar gibi. İşte bu gibi durumlarda insanın metanetini ve hayata bağlılığını kaybetmesini önleyen, çektiği acılara rağmen Allah'a isyan etmeden mücadelesine devam edebilmesini ve ayakta kalabilmesini sağlayan güç sabırdır. Sabır, bütün peygamberlerin ortak ahlaki niteliğidir. Peygamberlerin tevhid mücadelelerini dile getiren Kur'an ayetleri, onların sabır ve sebatlarını örnek olarak göstermektedir. Çünkü Allah'ın dinini tebliğ ederlerken çeşitli sıkıntılara uğramışlar, eziyet görmüşler, yurtlarından çıkarılmışlar, zindanlara atılmışlar. Fakat daima sabretmişlerdir. Dolayısıyla her Müslüman Allah'ın elçilerini örnek almalı, kurtuluşun sabırda olduğunu düşünerek sabırlı olmalı ve bu konuda Allah'tan yardım dilemelidir. Ancak haksız yere mahkumiyete boyun eğmek, miskinliğe, uyuşukluğa, hor görülmeye ve aşağılanmaya razı olmak, zillete, haksız tecavüzlere, insan onuruna gölge düşürecek saldırılara katlanmak, bunlara karşı sessiz ve pasif kalmak sabır değildir. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sessiz kalmak, o davranışa ortak olmak demektir. Aksine sabır, bu tarz kötülüklerle mücadele etmek, bunlara karşı çıkmak, bir hakkı savunmak ve korumak için çaba göstermek, bu süreçte kararlı olmaktır. Rabbimizden bizlere metanetimizi güçlendirmesini niyaz ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tahliline devam ediyoruz bu haftada. En son Necm suresine gelmiştik. Oradan başlayalım isterseniz efendim. Buyurun. Evet, Necm suresi Kur'an'ın nüzul sırasına göre 23. sırada inen bir sure. Bundan evvelki surelerde de arz ettiğimiz gibi Peygamberimiz Allah'ın mesajlarını topluma iletmeye, tebliğ etmeye çalışıyor. Ama müşrikler buna karşı koyuyorlar. Müslümanlara ve başta Resulullah'a karşı da her türlü zorluğu çıkarıyorlar. İşleri hani fiili müdahaleye kadar götürüyorlar. Yalanları, iftiraları vesairesi bir yana. Dediğim gibi tecavüz noktalarına kadar da götürüyorlar. Böyle bir aşamada inen bir sure. Bu sure indiği zamanki durumu bakacak olursak, yani Resulullah o çevresindeki Müslümanlardan bir kısmını, yani Mekke müşriklerinin yapmış olduğu, vermiş olduğu ezaya, işkenceye karşı Mekke'den uzaklaştırdı. Onlardan 16 tanesini Habeşistan'a gönderdi. Evet. Bir müddet orada yaşamalarını istedi. 16 tane sahabe, evet, 16 tane yiğit Habeşistan'a göç etti. Evet. İşte bu sure bu aşamada. Resulullah çevresindeki insanları korurken kendisi de Cenab-ı Allah'tan almış olduğu güvenceyle bu sureyi yine mescidin çevresinde, Kabe'nin çevresinde toplanan o günün müşriklerine deklare etti. Hepsine okudu. Evet. Ve hatta bu sure okunduğu zaman oradaki şeylerin, müşriklerin epeyinin bir imana geldiği, secde ettikleri söyle. Şimdi o heyecan içerisinde, evet, surenin sonunda gelecek. Fescudu ve abudu. O zaman hani teslim olun, Allah'a teslimiyet gösterin, evet, secde edin emrinde kendilerinden geçip hakikaten bu veciz ifadeler karşısında teslimiyet gösterdikleri, evet, de bildiriliyor tarihte. Hatta bu olaydan sonra o Habeşistan'daki Müslümanların da artık Mekkeliler Müslüman olmuşlar diye oradan döndükleri de sevinçli tarihle, yani böyle bir sevinçte yaşattı bildiriliyor tarih kitaplarında, Esbab-ı Nüzul kayıtlarında. Evet. Şimdi bu sure tabii ki baktığımız zaman neden indi, nasıl indi, Esbab-ı Nüzul noktasına baktığımız zaman dediğim gibi yine müşriklerin Resulullah'a karşı göstermiş oldukları sert tavır var. Evet. Ama surenin girişine baktığımız zaman bazı ipuçlarını da görüyoruz. Bu defa Mekkeli müşrikler, surenin girişinde bunları keşfedeceğiz, Resulullah'la ilgili çok aşırı yalan ve iftiralara gidiyorlar. Ve diyorlar ki daha önceden bunları söylememişlerdi. İşte bu noktada, bu aşamada bu hevasından konuşuyor. Vahiy falan aldığı yok. Evet. Çıkarı için, menfaat sağlamak için, maddi ve manevi bir, evet, şeyler söylemeye çalışıyor. Onun için böyle bir itham var. İşte bu ithamları bertaraf etmek için Cenab-ı Hak bu sureyi indirmiş. Evet. Bunu surenin girişinden bu şekliyle bunu anlıyoruz. Şimdi önce bu sure birkaç tane necimden oluşuyor. Arka arkaya gelmiş. Evet. Yani bize, yani sure Kur'an bir surelesindense, yani, hı, bunları farklı, evet, sureleştirir. Biz bunun hepsini bir tek sure olarak takdim etmeyiz. Evet. Neden diyecek olursan, birincisi bu surenin 1 ila 18. ayetleri bu anlattığımız tarzdaki, evet, bir anlatımlardır. 18'e kadar. 1 ile 18 arası. Bu müşriklerin Resulullah'a yapmış olduğu itham, çıkarcılık, hevasından menfaatına bir şeyler uydurup bizlere anlatıyor demelerini bertaraf etmek için gelmiş ayetlerdir. Bunları anlatıyor. Öyle bir anlatır ki bu surede klasik anlayışta maalesef ve maalesef başta yeri normal olarak inişindeki yer olmadığından dolayı, tabii, normal, makul ve makbul de bir anlayış sergileyebilmek için bu suredeki bazı deyimler, bazı sözcükler çarpıtılmak suretiyle bu surenin miracı anlattığı, peygambere bir miraç olayı uyduracaklar. Evet. Peygamberi Allah'ın yanına çıkaracaklar, göklere çıkaracaklar ve orada Allah'la görüştürecekler vesaire gibi şeyleri bu sureyle delil, buradaki bu suredeki ayetleri, sözcükleri malzeme yaparak, evet, bunu yaptılar. Halbuki bu sure var ya, evet, baştan Mekke müşriklerine, hı, ve bütün insanlığa vahyin ne olduğunu, hı, tabii, nerede indiğini, nasıl indiğini, bakın, nerede, bunun hepsini, nasıl, bak, nerede ve nasıl indiğini, tabiri caizse, coğrafi tabirle koordinatları verilerek, adresi verilerek peygambere vahiy şuralarda indi, şöyle indi, böyle indi tarzındaki açıklamalardan ibarettir. Evet. Akıllı Müslümanların bu ayetleri iyi tetkik ettikleri zaman bu gerçekleri çok iyi bir şekilde anlayacakları kesindir yani. Evet. Şimdi biz bu Necmi birkaç parçaya da bölerek takdim edelim. Tabii. Çünkü bazı aradaki ayetleri, bazı sözcükleri açmamız gerekiyor. Evet. Onun için 1 ila 5'i önce ben bir takdim edeyim. Buyurun. Grup grup inmiş ayetlerin her bir inişini kanıt gösteririm ki arkadaşınız sapmamıştır, azmamıştır. O boş iğreti arzusundan da konuşmuyor. Onun size söyledikleri, inen o ayet grupları kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir. Arkadaşınıza o konuştuklarını müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi, egemenlik kurmuş olan öğretti. Evet. İşte arz ettiğim gibi daha önce onlara bir cevap. Hı. Bunun arkasında kim var, ne var ve bunun ispatı ne? İspatı. Bunun ispatı nedir? Şimdi bak. Şimdi daha önce çok kere buraya kadarki olan surelerin içerisinde hepsinin girişinde bir kasem cümlesinin varlığından bahsetmiştik. Hı. Öyle değil mi? Tabii hep kasemle başlıyor. Evet. Evet. Şimdi ve kasem cümlesinin ne olduğunu da hep hatırlatmıştık. Evet. Kasem cümlesi Kur'an-ı Kerim'de nerede gelirse kasem cümlesiyle ilgili o bilgiyi vermek boynumuzun borcu. Tabii ki hatırlatma yapacağım. Tabii. Kasem cümlesi referans cümlesidir. Evet. Bir olaya, bir iddiaya, bir sava delil göstermeci cümlesidir. Böyle kasem cümlesi dediğin zaman vallahi billahi falan filan öyle şey değil. Şahit ve meşhud olacak, somut, herkesin gördüğü, kabul ettiği, inkar etmediği belirli verilerin ortaya gösterilmek suretiyle ondan sonra bir başka şeyin ispatı demektir. Onu delil gösteriyor. Kasem cümlesine yemin cümlesi deriz. Yemin cümlesinin adı kuvvetli cümle demek. Kuvvetli cümle. Kuvvetli cümle. Yemin, evet. Hani biz sahil olarak falan şey yapıyoruz. Yemin, evet. Kuvvetli anlatım demektir. Burada da yani bunun teknik yapılarını daha önce anlattıydım. Evet. Bu sureye de وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى diye kasem cümlesiyle yani kasemle başlıyor. Hmm. Bu, da, bu anlatmış olduğum 5 tane ayet var ya, bunlar yemin cümlesidir, kasem cümlesidir. Burada bir tane olayı referans vermek suretiyle herkese bir şey ispat edilir. Tekrar okuyorum. Necimler, ben Necmi İza Hava. Ben Necmi İza Hava. O indiği zamanki Necim var ya, o Necim, referans bu. Necmin inişi var ya, o kanıttır ki, evet, arkadaşınız sapmamış, azmamıştır. O boş iğreti arzusundan da konuşmuyor. Onun size söyledikleri, o inen o ayet grupları var ya, kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir. Arkadaşınıza o konuştuklarını müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi, egemenlik kurmuş olan öğrettiği. Öyleyse, tekrar ediyorum cümleyi tam şeyinde. O Necim'in iniş zamanı, Necim indiği zamanki olay kanıttır ki, arkadaşınız sapmadı, azmadı ve hevasından da konuşmuyor. Evet. Evet. Burada Necimlerin peygamberimizin bak peygamberimizin azmadığına, sapmadığına, tamam mı? Evet. Ve hevasından konuşmadığına, o Necimlerin Allah tarafından kendisine vahyedildiğine Necim kanıt gösteriliyor, evet, referans veriliyor. Vahyi bu şekilde tarif öyleyse, olur. Evet. Necim ne demek? Necim ne demek? Evet. Tamam bak şimdi bu Necim ne demek? Necim'in ne demek olduğunu bilirsek konuyu anlarız. Evet. Şimdi Necim normal olarak şeylere baktığımız zaman, lügatlarda bu şeylere baktığımız zaman ki ben anlamlarını size takdim edeyim. Ve ondan sonra konuya gireceğiz. Buyurun. Necim, gökteki yıldız demek. Tamam mı? Kayan çayırın çimen, kayan çayır çimen demek, çimen. Süreyya yıldızı demek. Şimdiye kadar parça parça inmiş olan ayetler grubu demek. Evet. Bir gökteki yıldız necim. Ve bu gökteki yıldızlara necim denir. Cenab-ı Hak burada bunu hakikaten Kur'an'da şey yapar. O yıldızların birkaç yerde bu konu edilir. Kesinlikle insanların o yıldızlara bakarak yol bulduğu, gecenin karanlığında, çölde vesaire yıldız vasıtasıyla nereye gideceğini tespit ettiği, yön tespit ettiği ifadesi var. Şimdi biz bunu genellikle diğer yıldızlar olarak değil de mesela genellikle halk bunun sadece kutup yıldızında, kuzey, bu böyle kuzeyde, daima o kuzeydedir. Hangi coğrafyada olursa olsun, hangi bölgede olursa olsun, gecenin gündüzün hangi saatinde olursa olsun, o daima kuzeyi gösterir ve böylece sen de yani pusulan olmadığı zaman, haritan olmadığı zaman kuzey kutbun şey yıldızına göre, kutup yıldızına göre sen de yönünü gösterirsin. Tamam. Bu buradan gelmek suretiyle bak şimdi. Bu buradan gelmek suretiyle şimdi Kur'an ayetleri de insanlığa yol gösterir. Yol gösterir. Bak ne güzel. Kur'an ayetleri insanlığa yol gösteren yıldızlardır. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bunu hem En'am suresinin 97 ayetinde hem Nahl suresinde siz onlarla yolları bulursunuz der. Evet. Tamam mı? Onlarla yol bulursunuz der. Yolunuzu tespit edersiniz der. Onlar bizim hani zahirdeki karda, kışta, çölde, şurada, burada rehberli, normal rehberli olarak hani şimdiki bir navigasyon yok, şu yok, bu yok, yok o şartlarda yol bulunmasının şeyin olarak gösterir. Kılavuz oluyor. Şimdi bir de bunun çimen yani şeyden şeyleri var. Şimdi düşünelim. Bak burada Kur'an'ı anlamamızın şeyindeki noktayı ben iyi tespit etmemiz lazım. Değerli izleyicilerimin dikkat etmesi lazım. Bir çimen yani şimdi tohumdan toprağın altından çıkan çimenin çıkışı var ya. Evet. Peygamberin azmadığının, sapmadığının, Allah'ın hevasından konuşmadığının, konuştuklarının vahiy olduğunun kanıtı olur mu olmaz mı? Nasıl olabilir çimenin? Ha, olur mu olmaz mı? Hiç ben etrafta kuramıyorum. Olur mu olmaz mı? Ben olmaz diye düşünüyorum. Olmaz. Mesela. Evet. Olan diyen varsa gelsin. Tamam. Öyleyse sözlükteki bu anlamı ne yapacağız? Çizeceğiz. Ha, müteşabih. Ha, şimdi Peygamberin azmamışlığının, sapmamışlığının, vahiy aldığının, tamam mı? Çimen olamaz. Hevasından konuştuğunun kanıtı olmadığına göre o anlamı çizelim. Tamam. Peki, gökteki yıldızın. Evet. Gökteki yıldız. Onun kayması. Evet. Peygamberin azmadığının, sapmadığının, kafadan konuşmadığının, vahiy aldığının kanıtı olur mu olmaz mı? Gökteki yıldız. Olabilir mesela. Nasıl olur ki? Çünkü o yıldız grupları herkes tarafından görülüyor, biliniyor. Belki bir şey, bir olay olmuştur yıldızlarla ilgili. Onu da mı acaba diye kendi kendine... Kardeşim bak, evet, detaylı bak. Gökteki yıldıza bir bakacaksın, o yıldıza bakar. Ha bizim Muhammed var ya, azgın bir adam değilmiş, sapmış bir adam değilmiş. Anlatabilir onu mi? Onu delil olmaması için, evet. Kevasından da konuşma, o vahiy aldı diyebilir misin gökteki yıldızı? Yine olmaz o zaman tabii. Olmaz kardeşim. O cevabın şeysi olmaz. Olmaz işte ya. Tamam işte olmaz yani. Evet. Olmaz. Evet. Tamam. Tamam. Tüm tefsir yazmış adamlara, hocalara ithafımdır yani. Anlıyorum. Ancak Muhammed'in azmadığının, şaşmadığının, hevasından konuşmadığının, anladın mı? Tebliğ ettiği vahiy, necimlerin Allah tarafından vahyedildiğinin kanıtı ne olur? Kur'an'daki ayet grupları olur. Necimler olur. Necimler olur. Evet. Necimler olur. Tamam. Tamam mı? Kur'an'ın necimleri olur. Bak burada bunun üzerinde bir duracağız. Bak evet, ben bu ayrıntıyım. Neden? Kur'an'ı inceleyen adamlar eline alır. Kur'an'ın yapısına, söz yapısına, edebiyatına, belagatına, kurallarına ve evet. içeriğine bir bakar. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Ve içeriğinden şöyle bir bakar ki, bunu bu adam hevasından konuşmuş olabilir mi? Yani kendi çıkarına bir şeyi var mı bunun? Yani edebiyat, belagat üstünün dışında. Burada bu adam bir çıkarı var mı? Allah buna ilk defa şeylerde ne diyor? Kesinlikle ücret diye bir şey yok bu işten diyor. Bundan nemalanmak yok. Yok. Bundan faydalanmak yok. Burada vermek var, almak yok. Hep dedi mi? Karlık var. Evet. Tamam mı? Evet. Kendi kafandan da bir şey sokamazsın, anlatamazsın dedi mi? Evet. Ve bunun içeriği dediğim gibi yapısal yönüyle ve içerisindeki hikmet yönüyle bunların hepsi Muhammed'i aşan şeyler mi? Aşan şeyler. Kesinlikle öyleyse aşan. Bak evet. aşan şeylerse evet. bunu bir inceleyeceksiniz. Bu necimleri alın elinize diyor. Bunu evet. bir inceleyip göreceksiniz ki diyor. Sizin arkadaşınız azmış değil, şaşmış değil, tamam mı? Hevasından kendi çıkarına menfaati konuşuyor. İçin konuşan biri de değil. Evet. Tamam mı? Evet. Buna delil yani. Ha. Evet. Ve doğru. bu bunun vahiy şeydir. Necimler. Bu Allah tarafından kendisine vahyedilen vahidir. Yıldız bu bunun değil, necim. Ha, evet. necim. Evet. Tamam. Meallerde genellikle necim yıldız olarak belirtildiği için o kafa karıştı. Tamam. Şimdi evet. bak burada ben bir başka şeye değineceğim. Buyurun efendim. Şimdi başka bir şeye daha değineceğim. Şimdi bizim Kur'an'ımızda o şey getirdikten sonra bir ayet getireceğim. Evet. En'am suresinde pardon Vakıa suresinde Vakıa suresinde bir pasaj var. 75. ayetten itibaren bir pasajımız var. Orada Cenab-ı Hakk'ın yine kasemi var. Neye var? Bunun kasemi İza vaka, tır vaka. Olacak olan diyor. Şimdi o surenin sonuna doğru sonuna mı? Sonuna Bakanım. Doğru 75. ayeti şimdi orada oku. Tamam. 75'ten itibaren. Oku tabi. Buyurun. 75 okuyorum. Evet buyurun. Artık hayır. Necmleri her indirilmede gelen ayetlerin yerlerini, zamanlarını, inişini kanıt gösteririm ki. Evet. Ve eğer bilirseniz bu büyük bir kanıt gösterimidir. Parantez cümle. Evet. Hiç kuşkusuz o şerefli Kur'an'dır. Heh, yeter. Çok açık efendim. Çok açık. Bakın. 75. Bak, 75. Evet. Bu nücum geçer orada. Bir mevaki'in nücum der, tamam mı? Orijinalinde evet. Bak. Bunun iniş zamanını. Evet. İniş yerini. Bak iniş zamanı diyeceğiz birinci. Neden? Ven necmi izâ hevâ. O evet. necim indiği zaman, tamam evet. mı? İndiği zaman. Mevaki sözcüğü ismi zaman ve ismi mekan anlamı taşır. Vakıadaki. Vakıadaki. Vakıadaki. Ama bizim tercihimiz hangisi olması lazım? Zaman, ismi zaman şeyiyle. Zaman. Bu Kur'an ayetlerinin, necimlerinin iniş zamanını kanıt gösteriyorum ki der, arkadan bu Kur'an'dır der. Bu Kur'an. Bu Kur'an'dır der. Kur'an'ın yani peygamberin anlatmış olduğu tebliğatının Allah'tan gelmiş vahiy olduğunun kanıtı Kur'an'ın iniş zamanı, necimlerinin, Kur'an'ın bütünü değil, necimlerin iniş zamanı. Zamanıdır. Ha, öyleyse buradaki ilk mesajım şu olacak. Bakın, bunu çok enteresan. Burada Buyurun. Net söylüyorum. Elinizdeki Mushaf'ı yani Kur'an dediğimiz bu kitabın Allah'tan geldiğini ispat etmenin yolu bu kitabı necim, necim, necim ele almakla mümkündür. Ancak o zaman anlaşılır. Bak şimdi Cenab-ı Hak evet. bu Peygamber Efendimiz'in tebliğatının Allah'tan gelmiş vahiy olduğunun kanıtını ve necmi izâ hevâ dedi, tamam mı? Evet. Vakıa suresinde de nücumlar, necimler evet. çoğuluyla, tamam mı? Onların iniş zamanı kanıttır ki bu Kur'an'dır dedi. Bu Kur'an'dır diyor. Bu Kur'an'dır dedi. Evet. Kur'an necim necim ele alınmazsa, necim necim okunmazsa, necim necim ayrılmazsa bu yüce Kur'an'ın doğru dürüst anlaşılması, Kur'an olarak ispat edilmesi de mümkün değil. Bir başkasına anlatılması da mümkün değil. Evet. Onun için Kur'an anlatılırken necim necim ele alınacak, necim necim anlatılacak. Ancak o zaman. Ancak evet. o zaman. Evet, bak, çok güzel. Bunu üzerinde durarak evet, söylüyorum. Evet. İftiharla söylüyorum. Evet. Dünyada ilk defa Kur'an'ı necim necim ayırmaya çalışıp ilk defa insanlara takdim etme şerefi bana ait. Hamdolsun Allah. Bak, evet, bunu şey yapam. Evet. Ama evet. Bak evet. Bunu da söyleyeyim. Hoca geçinen birisi birinde bir televizyon programında bunu anlat şey yapacağım. Şarlatanın birinin oyununa geldi. Ve bizim necim necim Kur'an mealimizi evet. orada ona gösterdi. Hocam necim evet. necim ne demektir dedi. Evet. Evet. Bu hoca bak bu hoca maalesef ve maalesef necimin ne demek olduğunu bilmediğini söyledi. Allah Allah. Ve fikir yürütmedi. Allah Allah. Evet. Bu hocanın tefsir çalışması vardır. Bunu onlara rica uyarı ne diyeyim? Yani otokontrol evet. olsun diye söylüyorum. Evet. Tamam mı? Tabii ki onun için. He. Tabii ki. Şimdi sağ hayatta kendilerini düzelsin diye. Tabii. Yazdığı kitapları tetkik ettim. Tefsiri tetkik ettim. Ve Necmi suresindeki Necmi es geçmiş. Gökteki yıldızları peygamberin Kur'an'ının tanığı olarak göstermiş. Vahyinin tanığı olarak göstermiş. Hmm. Bu saçma bir fikir. Evet. Bu aklının bu mantığı falan yok zaten. Evet. Ama o programda o şarlatanın dümen suyuna gidip Necim'in ne demek olduğunu bilmeyen adam var ya, evet. bu hoca var ya, Vakıa suresinin 75. ayetindeki mevakı'nın nücumu Hakkı Yılmaz'ın anlattığıyla birebir anlatmış. Ne kadar tezat oluyor o zaman? Buyur. Çok, yani hangisi doğru şimdi? Burada şunu söylüyorum. Evet. Kur'an çalışanları toplumdan korkmasınlar kardeşim. Darılsınlar, gücenirler falan filan böyle şey yapmasınlar. Hak ve hakikati şey yapabilmek için atalar bağlantısını kessinler. Tamam mı? Kur'an'da ne varsa onu anlatsınlar. İşte Kur'an neyse onu anlatsınlar. Evet. Şu anda yani ben kendi haklarımı helal ediyorum o dedikoduya. Ama bak evet. ama hayattadır. Bu kendi yazdığı şeylerde kendisini düzeltirse çok iyi olur. Gönlünü arz eder. Biz kendi yaptığımız eksiklikleri veyahut da klasik anlayışta es geçmiş olduğumuz şeyleri kendimiz düzeltiyoruz. Evet, kendimizi tabii. yeniliyoruz. Topluma da yenilediğimiz yerleri duyuruyoruz. Hamdolsun. Lütfen onlar da bunu yapabilsinler. Gönül bunu arz bunu eder. Da, bu çok Doğru. önemli olduğu için. Bak evet, çok önemli. Şu var. Şahsımıza yapılan şeyler boş ver. Tabii. Ama Kur'an'a yapılanlara tahammülümüz olmaz. Kur'an. Bunu da bak Kur'an'a Benzolayı yapılanlara tahammülümüz olunca, olmaz. Tabii. O nedenle Necm'in önemini de burada belirtmiş oldum. Necm'in önemi, evet. Bak, Necm Kur'an anlatılmazsa, topluma delil olarak gösterilmezse, bu kitabın Allah tarafından geldiğini, vahiy olduğunu kimse ispat edemez. Şüpheli olur. Neden biliyor musun? Evet. Çünkü sapla saman karıştırılık Musaf'ta. Maalesef, tamam mı? Maalesef. Şapla şeker karıştırılık Musaf'ta. Maalesef. Öyle bir şey ki bak mesela bir örnek vereceğim burada. Bakara suresinde Cenab-ı Hakk'ın bir hani bakara sığır kesme Yahudilerle Ben İsrail'le bir Örneği olayı var. Vardım. Onun arkasında arası ayrılmadan Musa'nın başka bir hayatına cinayetiyle ilişkili bir pasaj var. Başka bir kesit. Başka bir kesit kardeşim. Evet. Ya, onunla hiç bir alakası, alakası yok. Hiç alakası yok. Ama arka arkaya olunca oradaki bir kesiden. Şey daha var. Bir bazı ha ifadesi var. Bazı evet. Bazı. Bazı sözcüğünün şimdi hem edattır bazı hem de bavuzos fiilinin de maslarıdır. Mastar. Evet. Bak şimdi orada da bir ha zamiri var. Cinayete gider. Tamam. Ama millet ne yapar biliyor musun? Sapla samanı karıştığı için. Bazı ha'daki zamiri tutar kesilen sığıra gösterirler. Evet. Kestikleri sığırdan bir parça alacaklar. Ölmüş adama götürüpler bir vuracaklar tamam mı? Canlanacak. O canlanacak, kalkacak da benim falan öldürdü, filan öldürdü diye o katiline söyleyecek. Yazık. Bu saçmalığı... Cinayet bu efendim. Bak işte bu saçmalığı evet. Musaf, Necim ele alınmadığından becerebildiler. Evet. Bu cinayet, Kur'an tamam. yapılan cinayettir tamam. efendim. Bunu da evet. ben burada bunu da evet. beyan etmiş olayım. Efendim bir kısa ara verelim. Ondan sonra Peki. devam edelim isterseniz. Oldu kardeşim. Oldu. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi Necm suresinin tahlilinde kasem ile başlayan ilk ayet gruplarının Peygamberimizin boş, iğreti, arzusundan konuşmadığını delili olarak anlatmaya başlamıştı. Oradan devam edelim efendim. Evet. Buyurun efendim. Necimler, giden necimler, Peygamberin sapmadığını, arkadaşınız ona da değineceğim de, önce şeyim, sapmadığını, azmadığını, hevasından konuşmadığını ve onun vahiy olduğunun kanıtı oluyordu. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi aynı şeyi şurada şey yapacağım, öyle anlatayım ben size. Daha önce birkaç programda bir ayetten bahsettiydik. Rahat suresinin son ayeti 43. şeyde. Ve şöyle buyurulurdu. Küfretmiş olan kişiler sen elçi değilsin diyorlar. Evet. De ki, bakın, benimle sizin aranızda en iyi tanık olarak Allah ve yanında kitabın bilgisi bulunan kişi yeter. Evet. Evet. Düşün. Burada müşrikler peygamberin peygamberliğine, anlattıklarının, söylediklerinin vahiy olmadığı iddiasını yapıyorlar. Cenab-ı Hak da buna Allah'ın şahitliği ama bir de bilginlerin bu işe şahitlik edeceğini gösteriyor. Bilginler. Evet. Şimdi bu şeydeki gibi, onu da anlatayım önce de oradan sonra bu konuya geçeyim. Vel necmi izâ hevâ dediği gibi necimler kanıttır peygamberin elçiliğine vahiy aldığına ya. Evet. Bunu Yasin'de de vel Yasin vel Kur'anil Hakim inne kelemnel mürselin. Orada da Kur'an'ın bütünü var ya, hepsinin şeye peygamberin elçi olduğunu kanıtı olarak gösteriliyor. Kur'an bütünlüğü. Şimdi sonradan Müslümanlar peygamber perestlikle yani peygamberi Allah'tan daha ön plana çıkarmak suretiyle peygamberi sevecekler, sayacaklar. Ondan sonra da Allah'a ve Kur'an'a yönelecekler ve hayatlarına baktığınız zaman Kur'an'dan değil tamamen peygamberden doğru kesitlerle hayat kuruyorlar ve peygamberden aldıkları kesitler de onun bunun peygamberin hayatından, yaşamından 200-300 sene sonraki ya uydurulmuş kurgular. Maalesef. Maalesef. Tamam mı? Evet. Bir de o var. Onun için Müslümanların Kur'an'a dönüp Kur'an'dan peygamberimizin peygamberliğinin tasdik edecekler, ona inanacaklar, ona kabul şey yapacaklar. Geçmişte de bu böyle oldu. Evet. Biliyor musun? Bak. Evet, evet. Şimdi birkaç ayet vereceğim bu konuyla ilgili. Şimdi Hud suresinin 27. ayeti var. Bak. Yine vahye karşı müşriklerin şeyinin. Buna karşılık toplumun kafirlerinin Allah'ın ilahlığını, Rabbini reddetmiş olanlarının ileri gelenleri, biz seni sadece bizim gibi sıradan bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü aşağı tabakalarımızdan, ayak takımımızdan başkası da uyduğunu görmüyoruz diye peygamberliğini yalanlamaya çalışıyorlar. Öyle evet mi? Evet. Şimdi öyleyse bak şimdi. Demin ne demişti Cenab-ı Hak? Bu konunun tanığı Allah'ın dışında bir de bilginlerdir dedi mi? Bilginlerdir tamam. İkinci olarak. Şimdi sebe altıya bak şimdi. Evet. Kendilerine bilgi verilmiş olan kimseler de görüyorlar ki Rabbinden sana indirilen şey hakkın ta kendisidir. Ta kendisidir. Tamam mı? Evet. Ve o indirilen şey yani Kur'an en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, övülenin, övgüye layık bulunanın yoluna kılavuz oluyor. Evet, evet. Bilginler de aynı şekilde. Evet. Yani evet. Kur'an'ı inceleyen adamlar var. Bilgili bir adam Kur'an'ı incelerse bu Allah'tandır. İnkar edemez. Tamam. Evet. Ali İmran da bir başka ayet. Da yine biliyorsunuz o şeylerin Allah'ın Allah'lığına, varlığına bilginlerin tanıklık olacağını ifade ediyordum. İsra 105-109'da yine bilginlere gelecek. İsra'da bu bilginler de o günün şartlarındaki çevredeki ehli kitap. Evet. Ve biz Kur'an'ı sadece hak ile indirdik. O da sadece hak ile indi. Ve biz seni yalnızca müjdeci ve uyarıcı olarak elçi yaptık. Ve Kur'an'ı biz onu insanlara ağır ağır öğrenip öğretesin diye parça parça ayırdık. Parça parça. Biz onu indirdikçe indirdik. De ki, siz Kur'an'a ister inanın, ister inanmayın. Evet. Şu daha önce kendilerine bilgi verilenler, bilginler, öyle mi? Kur'an onlara okunduğunda, onlar boyun eğip teslimiyet göstererek çeneler üstü kapanırlar. Ve Rabbimiz her türlü kusurdan arınıktır. Rabbimizin vaadi kesinlikle gerçekleşecektir derler. Tabii kesin derler. Bilginler. Evet. Bak şimdi bir başka şeye daha geçiyoruz burada. Kasas 52-55'te de aynı. Yine bilginlerin bu işe teslim olduklarını, Enam'da yine 114'te yine aynı şekilde. Ve biz Kur'an'ı ayrıntılı, hak batılı ayırmış olarak indirdiği halde Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Ve kendilerine kitap verdiğimiz şu kişiler, bilginler, Kur'an'ın şüphesiz Rabbinden hak ile indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sen onların bu kitabın Allah tarafından indirildiğini bildikleri hususunda sakın şüphelenenlerden olma. Evet. Şimdi demektir ki, Kur'an'ı anlayıp, tespit edip bu Kur'an ne biçim kitap diye incelemeden, incelecek bilgiye sahip olmadan bir adamın Kur'an'a inanması zor kardeşim, tamam mı? Zor yani. Tanıyıp da Kur'an ve şu anda da Müslüman toplumlara bakacak olursak, hangisi, hangi Müslüman Kur'an'ı inceleyerek bu kitap Allah'tan gelmiş, ben buna inanayım, bunu getiren kişi de hak peygamberdir diye bir inanca sahip. Maalesef. Toplumda kaç kişi var böyle? Kur'an'da böyle dünyada kaç kişi var böyle? Anlatabildim mi? Bu işte ekmek parası yiyenler bile efendim. Bu nedir? Şu andaki Müslümanlar, Müslüman geçinenlere baktığınız zaman, niye Müslümansın? Evet. İşte ben Müslüman ülkede doğdum. Galibel adam bir olmuş zaten. Ve arkadan anam babam Müslüman, tamam mı? Kelime-i şehadet getirdim. Evet. Bunlarmış bir şeyler. Öyle bir Müslümanlık olmuyor. Olmaz tabii. Olmuyor. Olmaz tabii. Böyle bir Müslümanlığın ömrü yok. Evet. Neden şey yap? Bak Kur'an-ı Kerim'i şöyle incelediğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'in son suresi. Orada hani İzaca Nasrullah'ı var ya, orada ve ra'eyten nasi yedhulûne fî dinillâhi efvâcen. İnsanların bölük bölük, grup grup, akın akın İslam'a, Allah'ın dinle koştukları gerçeği vardır. O gerçek. Ha, evet. Şu anda da dünyaya baktığımız zaman grup grup Suriye'sinden, Afganistan'dan, Libya'sından şurada grup grup Müslümanlıktan, Müslüman ortamdan kaçtıkları vardır. Evet, bunun çözümünü bulalım arkadaş. Ne tamam kadar ters bir durum yani. Tamam, bunun çözümünü bulalım. Maalesef, maalesef. Bunun çözümünü bulalım. Maalesef. Kur'an'a baktığımız zaman bu. Kur'an içeriğiyle, lafzıyla, yani bir kitap yönüyle, bir de hikmet yönüyle. Bir üçüncü noktası da gaybi bilgilerle, tarihi bilgi, hem geçmişe hem geleceğe noktasıyla mucize. Ve onun için Cenab-ı Hak kaç tane yerde ne diyor? Sıkıysa böyle bir kitapta siz getirin diyor mu? Meydan okuma. Ha, kaç tane şeyler var? Bak şimdi o ayetleri de hatırlatıverin de neden bu şey, bu necimler peygambere kanıt olacak. Bakara 121'de kendilerine kitabı verdiğimiz kimseler onu okumasının, izlenmesinin hakkını vererek okur, izlerler. İşte onlar ona iman ederler. Her kim bu kitabı bilerek reddederse işte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Şimdi bu İsra 107-109'da de ki siz Kur'an'a ister inanın ister inanmayın. Daha önce kendilerine bilgi verinler. Kur'an okuduklarını onlar boyun eğip teslim et göster, çeneler üstü kapanırlar. Rabbimiz her türlü kusurdan arınıktır. Rabbimiz vaadi gerçekmiş derler. Evet. Şimdi ya bu yüzlerce ayette, şimdi bu şeyleri de söyleyeceğim. Buna ne diyoruz? Meydan okuma ayetlerinde bir sure getirin, bir ayet getirin. Öyle mi? Evet. Sürekli olarak Cenab-ı Hak meydan okumuştur. Ve hatta daha sonra ne olmuştur? Cenab-ı Hak hatta bazınıza yardımcı da olun. Ona da müsaade ediyor. Ha, işbirliği yapın ya. Evet. Tamam mı? Elbirli, Kur'an'ın şeyine bakalım. İşbirliği yapın. Güçbirliği yapın. Böyle bir kitapta şey evet. Ama getiremezsiniz mümkün demiştir. Değil. Mümkün öyleyse değil. Evet. Bu insanlar tarafından getirilmesi, beşerler tarafından uydurulması mümkün olmayan Kur'an kanıttır ki, tamam mı? Ma dalle sahibüküm ve ma gava. arkadaşınız evet sapmadı, sapıklık etmedi ve azmadı da ve ma yantiku anil heva, hevasından da konuşmuyor, konuşmuyor. O onun in huve illa vahyun yuha, onun necim olarak, Kur'an olarak size takdim ettikleri kendisine vahyolunan vahiyden başka bir şey değil. Dedi. Hem de arkadaşınız diyor işte, görüp evet, duruyorsunuz evet, yani, evet, değil mi efendim? Evet, yani, bizzat şimdi, tanıyorsunuz. Bu hani tehakküm ayetleri vardı, Tur 33-34'te, tamam mı? Tur. Bak şimdi, yahut vahyedilenleri kendi uydurup söyledi mi diyorlar. Hmm. Aslında onlar inanmıyorlar. Peki onun gibi bir sözü onlar getirsinler. Doğru kimseler iseler. Evet. Hud 13. Aslında onlar onu kendisi uydurdu diyorlar. Şimdi bak bu surenin şeyine aynı getiriyoruz şekilde, evet. Tamam mı? De ki öyleyse eğer doğrulardan iseniz uydurma olarak da olsa hadi benzeri 10 surede siz getirin. Allah'ın aslarından gücünüzün yettiği kişileri de çağırın, işbirliği yapın. Yunus 38'de yahut onu kendisi uydurdu diyorlar. Bak hep şey. Öyleyse siz benzeri bir sure meydana getirin. Allah'ın aslarından çağırabileceklerinizi de çağırın. Bak şimdi aynı şeyde. Hep aynı şeyde. İsra 88'de. De ki andolsun ki bugünün yarının tüm insanları. Hepsi. Gelecek olanlar gelecek da. Var. İns ve cin kavramı evet. Var burada. Bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler. Birbirlerine yardımcı da olsalar. Onun benzerini kesinlikle getiremezler. Evet. Evet. Bakara 23'te ve eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, neticeyi bağlayalım. Evet. Haydi onun mislinden bir sureti siz getirin. Allah'ın aslarından tüm tanıdıklarınızı da çağırın. Eğer doğru kimseler iseniz. Bu işte وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَائِكُمْ وَمَا غَوَى'nın açılımı, evet. Onun tefsiri Resulullah'ın döneminden bugüne kadar da bu meydan okuma toplumda devam edip gidiyor kardeşim. Evet, kıyamete kadar da sürecek. Kıyamete kadar da bu olay devam edecek. Tabii ki, tamam tabii ki. Bu evet. Devam edip gidecek. Öyleyse bu eşi, benzeri getirilemeyen kitabı bir inceleyelim de, he. Tamam mı? Oradan Peygamberimizin sapmadığını, azmadığını öğrenelim. Ve onun kafadan atmadığını, hı. Hevasından konuşmadığını, çıkarına bir şeyler beyan etmediğini öğrenelim. Onun hepsinin vahiy olduğunu anlayalım, buna ikna olalım. Evet. Bu nereden geçiyor? Bu kitabın incelenmesinden geçiyor. Tabii. İnceleyecek kadar da bilgiye sahip olmaktan geçiyor. Evet, evet. Tamam. Özeti burada bitirdik. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak burada çok enteresan bir şey söyledi. Bak, ma dalle sahibüküm dedi. Hmm. Peygamberimizi topluma ne dedi? Arkadaşınız dedi. Arkadaşınız ne demek değil mi? Arkadaş çok samimi ya. Bir ifade yani. Ya tamam ya, şimdi toplumun arkadaşı. Arkadaş ne demek değil mi? Yediği içtiği bir olan. Yediği tamam. Içtiği bir beraber yani. Yiyip içme şeylerini sürdüren insanlar. Öyle mi? Evet. Arkadaş. Dar sizin günde. Arkadaşınız. Evet. Devamlı gördüğünüz. He. Şimdi tabii devamlı olduğunuz, berabersiniz, değil mi? Öyle mi? He. Evet. Evet, berabersiniz, beraber olduğunuz, bu kadar devamlı samimi bir şey, samimi her zaman ki evet. Yanınıza geldiğiniz, gittiğiniz, hani şey yaptığınız arkadaşınız. Hı. Tabii. Diyor. Şimdi enteresan, burada tarih kitaplarında bu konuyla ilgili bir açıklama şey söz konusu. Buhari'de var. Hristiyan bir grup. Medine döneminde. Hmm. Üstelik Peygamberimiz devlet başkanı. Evet. Devlet Peki. Başkanı bak. Medine'de evet. Bir kalabalıkta bir şey var. Hani geliyor orada. Hmm. Halkın içerisine bakıyor. Kılığına, kıyafetine koskoca bir devlet başkanı. Evet. Şey, kim olabilir? Falan. Ve orada diyor ki hanginiz Muhammed diyor. Evet. Ya. Hanginiz Muhammed diyor. Ya. Herkes aynı oturmuş orada bir oturuş hepsi, yapıyorlar. Kılığıyla, aynı. Kıyafetiyle ve üstelik başka peygamberin onlara da hani hizmeti var. Hmm. Hizmet ettiği var. Öyle ortamlar var başka tarih kitaplarında da. Evet. Hanginiz madde? Kılığıyla halktan biri, yaşamıyla halktan biri, yemesiyle içmesiyle halktan biri. Hiç fark Demek yok. Ki hiçbir kisve değişikliği, bir gardırop yani şeyi falan neticede evet. devrimi yapıp da kendisine taç, maç falan filan üniforma bilmem şeyler öyle bir şey falan yok evet. değil mi? Onlardan biri. Evet. Sahibiniz. Tabii. Arkadaşınız ya. Bitti. Arkadaşınız. Bitti işte bak arkadaş ne kadar. Arkadaşınız. Tam ibret alacak bir şey. İçinizden biri bunu şey edelim. Evet. Evet. Bu ma yantıku anil heva. Evet. Hevasından da konuşmuyor bak. Heva çıkar demek. Evet. Şimdi hevasını ilah edinen insan diye bir şey vardır. Kur'an'da bunu ileride göreceğiz. Geçiyor evet. Hevasını ilah edinen, yani. Rab edinen. Tutkularını. Tutkularını put edinen, putlarını evet. tapan. Şimdi toplumda bu da şirk konusunda bunu da işlediydik aslında. Evet, şirk, hevasını ilah edinen şeyleri de öyle. Evet. Adam bir makam sahibidir. Bu makamına tapar. Evet, çok öyle. Maalesef. Tamam mı? Zenginliğini heva evet. edinir. Ben şey yapacağım ona tapar. Ona tapar. Ve ona taptığından dolayı da o şeyine ulaşabilmesi için tamam mı? Hı. Her şeyi mubah sayar. Evet. Ne kanun, ne nizam anlatabildim mi? Yine meseci verir. Hiç tamam acıma şu bu olmaz. Yeter ki o oradaki arzu ettiği şeye bir varsın. Evet. Bıçak buna şey hevasını şey. İlah edinmiş adam diyoruz. Evet. Menfaatını, zevkini, sefasını dediğim gibi adam buradan çalar, çırpar bilmem nerede. Orada kumarını oynayacak, fuhşiyatını yaşayacak vesaire. İşte bunlar. Anlatabildim evet. mi? Şimdi Muhammed size bu şeyleri tebliğ ederken kesinlikle hevasından değil. Konuşmuyor öyle. Evet. Tamam. Boş konuşmuyor. Öyle hevadan konuşmaz. Evet. Tamam. Fargo tabiri işkembeden atmıyor. Onun yani. Dediğim evet. gibi evet. nefsine ait Heh. Maddi ve manevi bir çıkarı yok. Yok. Bu uğurda bir mücadelesi yok. Evet. Tamam. Evet. Burada bir başka şeyi ifade edeceğim. Buyurun efendim. Bu ayet ve ma yantıku anil heva ifadesi arkasındaki in huve vahyun yuva ifadesi maalesef ve maalesef. Hmm. Peygamber perest taraflarından tamam hmm. perestler tarafından çarpıtıldı. Muhammed ne konuştuysa hepsi vahidir. Evet işte, maalesef. Anlamını çıkardılar. Maalesef, maalesef. Buradan çıkardılar. Evet. Çıkar mı? Bak çıkar mı? Şimdi ve ma yantıku diyorlar anil hevayı şey yapmazlar. Bakın burada peygamberin konuştuklarının hepsinin hmm. vahiy olduğunu anlayabilmek için evet. ma sözcüğünün bakın ve ma yantıgu sözdeki ma sözcüğü var ya ma He. bunu ismi mevsul yapmak gerekir. İsmi mevsul yapmak gerekir yaparsan ki, şimdi burada nafiyedir yani olumsuzluk. Şimdi konuşmaz diyoruz değil mi? He. Anlamını. Hebasından konuşmaz diyoruz. Evet. Değil mi? Konuşmaz. Konuşmamayı ma verir. Tamam mı? Ha, ma ifade. Olumsuzluk evet, ma sözcüğü. Ma. Tamam. Şimdi peygamberin konuştuklarının vahiy evet. olması için bu ayetin ve ma yantıku in huve illa vahyun yuha olması lazım. O ne konuştuysa o vahiydir denmesi lazım. Denmesi lazım ki. Ama Kur'an'a göre bakın çok ha. gülünç bir olayı anlatacağım size. Bunu mevsulle mana vereceğim şimdi. İsmi mevsulle. Mevsul. Ve ma yantıku anil heva Muhammed hevasından tamam mı? Çıkarı için, menfaati için, zevki sefası için ne konuşuyorsa hepsi vahiydir anlamı çıkıyor. O anlam çıkıyor. Aha, o anlam çıkar yani. Eyvahlar olsun. Tamam mı? O cühelaya da buradan bir mesajım olsun. Ya yani, bunu tamam öğrensinler. Mı? Yani evet. Muhammed menfaati için, çıkarı evet. için, hevası için ne konuştuysa hepsi vahiydir. Onun hepsi vahiydir demek olur. Çok enteresan ya. Yani çok onu da burada enteresan belirtmiş olayım. Ya. Onu teknik olarak bunu da burada belirtmiş olayım. Öyleyse ve ma yantıku anil heva. Hevasından konuşmaz o. Tamam mı? İn huve. Huve necimdir. Tamam mı? O inen necimler var ya. Hı, o vahyun yuha. Kendisine vahyolunan vahiden başka bir şey değildir. Evet. Öyleyse burada ne oldu? Peygamberin peygamberliğinin vahiy aldığının kanıtı ne oldu? Kur'an. Kur'an oldu. İnen, Kur'an'ın necim, ayetleri. Necim, onu bir inen, inceleyeceksin. Evet. Ya burada peygamberin yani kendine, kendi evet. menfaatına burada ne var? Ha, ne menfaati var? Cenab-ı Hak ona öyle bir şey ki gece sabaha kadar yatacak, istirahat evet. edecek. Ona feteh edecek bir gidiyor. Sen rahat rahat yatamayacaksın. Bak, kalkıp çalışacaksın çalış. Diyor. Ders çalışacaksın, ders çalışacaksın diyor. Aynen. Tamam mı? Evet, ders çalışacaksın. Varını infak edeceksin diyor. Evet. Başkaları gibi şey. Sen başkalarına göre daha fazla sabredeceksin diyor. İtilip, daha fazla direncin olacak diyor. İtilip kakılacaksın. Ya Kur'an'daki inen evet. ayetleri bir bakın, inceleyin. Peygamberin kendine, nefsine ait neyi var? Sapıklığını gösteren bir şey var mı? Evet. Azmışlığını gösteren bir şey var mı? Evet. Hevasına yönelik bir şey var mı? Evet. Hep topluma yönelik menfaatler. Evet. Topluma göre uyarık, toplumun adam olması için, toplumun dünya ve ahirette mutlu evet. olması için içerik var orada. Çırpınıyor onun için. Evet. Öyleyse bu nereden olur ki? Evet. Bu ancak vahiy. Kendisine vahyedilen vahiy ile olur. Evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Kasem cümlesini ve onun ayrıntılarını, kasem cümlesini şey yaptık. Ha, o kim öğretti? Tamam. Oraya mı geldik? Evet. Arkadaşınıza o konuştuklarını müthiş kuvvetleri olan üstün akıl sahibi egemenlik kurmuş olan öğretti. Üstün akıl sahibi. Üstün akıl sahibi. Bu müthiş kuvvetleri olan. Müthiş kuvvetleri olan bak. Allemahu şedidül kuva. Müthiş kuvvet. Müthiş bak şiddetli kuvvetleri olan birisi öğretti. Zümirre. Buna da ne diyoruz? Üstün akıl sahibi. Üstün akıl sahibi, evet. Festeva ki o istiva da etmiştir. İstiva. Şimdi burada bu üç tane tanımı Müslümanların da iyi öğrenmesi lazım yine. Üç şeyi, bu üç tane kuvvetler. Tanım. Bak şimdi, şedidül kuva, zümirra ve akıl, istiva. İstiva eden, üç bak, bunların husus. Müslümanlar evet. tarafından da yani çok çok iyi öğrenilmesi, iyi bilinmesi gerekir. Tabii. Şimdi niye diyecek olursam bunu dememizin sebebi, burada Allah'la peygamber arasına bir tane aracı sokacaklar da ondan. Bu çok önemli bir şey. Tamam mı? Evet, sokuyorlar. Tamam mı? Maalesef. Bir tane aracı sokacaklar. Evet. O ne olacak? Cebrail olacak. Vahiy getirecek. Tamam, tamam mı? Cebrail getirecek. Bu ayetleri peygambere kim öğretti? Cebrail öğretti olacak o zaman. Cebrail öğretti olacak da ondan yani onun bu için. Üç tane şeyi. Bu sıfatları Allah'a uygun görmeyenler, tamam mı? Evet. Anlamayanlar yani daha doğrusu. Doğru. Şimdi doğru. onun için bu üç tane sözcüğü de biraz ayrıntılı olarak evet, vermemiz lazım. Özellikle ayrıntılı işlememizde evet. fayda var efendim. Şimdi bu birincisi evet. bu ayeti kerimede Kur'an'ı öğreten kim? Burada hani dediler ki burada Allah öğretti demedi bak. Öğretenin üç tane niteliğini sıfatını verdi. Söyledi. Üç tane sıfat verdi. Ama öyleyse Müslümanların Kur'an'ı öğretenin kim olduğunu önce bir bilmesi lazım. Tamam. Bilmesi lazım. Nereye gidecek? Kur'an'a gidecek. Kur'an'a gidecek. Evet, Rahman suresinin 1 ila 2. Tamam. ayetinin. Er-Rahman allemel Kur'an. O öğretti. Açık açık değil mi? He. Er-Rahman, Rahman olan Rahman Allah var ki, ya. Evet. Allemel Kur'an. Kur'an'ı öğretti. Bitti. Demek ki Kur'an öğreten kimmiş? Rahman'dır. Evet. Rahman kim? Allah. Allah'tır. Şimdi öyle tamam. hep sıfatlardan gidiyor tamam. şimdi. Öyleyse bu üç tane sıfatı ele alacağız. Üç sıfat. Yani üç tane şedidül guva olan, zümirra olan, istiva etmiş olan kimdir? Kimdir? Ha. Biz diyoruz ki bu da Allah'tır. Tabii. Tamam, bu da Allah'tır. Allah. Şimdi burada Cenab-ı Hak bir defa şedidül guva. Evet, üstün, üstün kuvvetleri olan ifadesi. Müthiş kuvvetleri olan, evet. Ha. Peki, şedidül guva, kuvvet. Kuvvetin bir eş anlamlısı var. Nedir o? Kudret. Kudret, tabii. O da Allah'ın sıfatı değil mi efendim? Ha, kudret, Allah'ın sıfatıdır evet, inşallah. Cenab-ı Hakk'ın El-Esma-ı Hüsna'sında El-Kadir diye bir adı var mı? Var. El-Kadir'i Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman anlamı nedir? Her şeye muktedir. Şiddetli, en ileri derecede kuvveti, kudreti olan demek. Kimse ona mani olamaz. Tamam, kudreti. Değil mi? Önünde evet. ondan daha güçlüsü güç olmayan duramaz. El-Kadir'dir. Tamam. Şedidil kuvve, kuva eşittir Allah. El-Kadir mi? Allah'tır işte. O da Allah'tır. Evet. Tamam mı? Zaten şimdi bir de kavi sözcüğü vardır. El-kavi sözcüğü vardır. O da kuvvetli. Evet, o da. O da mübalağa ismi fail vezniyle, tamam mı? Kaviyyün. Evet. Mübalağa şeyiyle, tamam mı? O da Kadir ve Kavi. Yani Şedidül Kuvanın iki tane normal Esma-ı Hüsna'da karşılığı var. Var. Birisi El Kavi, birisi de El Kadir. Kadir, evet, tamam. Öyleyse Şedidül Kuva kimmiş? Allah. Allah'tır. Evet. O öğretmiş. O bulduk. Tamam. Üstün evet. Akıl sahibine geldik. Tamam. Şimdi bunu da zaten bir hayli ayetlerde, mesela Enfal 52'de, Hud 6'da, Haç 40'da, 74'te, Mü'min 22'de, Şura 19'da, Hadid 25'te, Mücadele 21'de, Ahzab 25'te bu sıfatların Allah'ın sıfatı olduğunu görüyoruz. İfade ediyor. Evet. Evet. Şimdi Zümirra. Şimdi üstün akıl sahibi. Yine burada enteresan bir şey var. Bu sözcük sadece Allah için kullanılan bir sözcük. Bu sözcük Allah'ın Rab ve Mukaddir, her şeyin en inceden inceye hesabını yapan olduğunu beyan eder. Evet. Yani Zümirra, şimdi üstün akıl sahibi diyoruz da. Evet. Şimdi normal kullardaki kullanılan akıllı sözlemiyoruz bak. Özelliği var. Ha. Şimdi nedir biliyor musun? Bunları şey yapayım. Kullardaki kullanılan akıl sözcüğünün öz anlamı nedir bilir misin? Öz anlamı pranga demek, bukağı demek. Hayvanların ayağın hareket etmesin, sağa sola kaçmasın diye hayvanların ayağını iple bağlamak. Bağlamak. Yani pranga. Bıraktığın yerde kıvılamasına meydan vermesin. Kıvılamasına meydan vermesin diye hayvanların ayağının bağlanması demek. Enteresan. Onun için böyle bir sıfat Allah'a kullanılamaz. Allah'a akıl sıfatıyla, akıl sözcüğüyle bir şey ifade edilemez. Tamam mı? Evet. Onun için Zümirra diyoruz. Onun için de üstün akıl sahibi diyoruz. Yani tamam. Üstünle şey yapıyoruz. Üstün. Türkçeleştiriyoruz da Arapça diyemiyoruz yani. Tamam mı? Evet. Zümirra dediğim gibi bir şeyi en inceden inceye inceleyip hesabını, kitabını yapan demek. Evet. Üstün akıl sahibi. Evet. Ahmaklığı olmayan, unutması olmayan vesaire gibi bunu çok çok inceden ince inceleyebiliriz. Evet. Tamam. Bunu da belirttik. Bunu da belirttik. Onun ötesinde bir de istiva var. Evet. İstiva sözcüğü bir yerde karargah kırma demek. Yani sen burada dururken çıksan şu masanın üstüne otursan var ya, bu masanın üstüne oturmana istiva denir. İstiva, o piyle eylem. Şimdi evet. Ama Cenab-ı Hak da bu istiva çok veciz olarak ifade ediyor. Karargah kurdu demek, egemenlik kurdu demek. Nerede egemenlik kurdu demek? Arşta egemenlik arşta. En yüksek makam. En yüksek makam orada. Neyse yani öyle bir şey ki tabii. Diyelim ki şöyle insanlardaki makam mevki hesabını düşünelim. Cumhurbaşkanlığı makamını. Mesela evet. Tamam falan kişi var ya Cumhurbaşkanlığı makamında istiva etti deriz. O sembol olarak. Bu sembol olarak. Bir de evrenin idaresi, yerin göğün idaresi noktasındaki arş-ı âlâ, arş-ı azime istiva etti. Allah'ın öyleyse Kur'an'ın ayetlerine de baktığımız zaman tamam mı? Evet. Rahman ne diyor Cenab-ı Hak? En büyük taht üzerine egemenlik kurdu. Evet. Taha 5. Taha 5'te diyor. Araf evet. 54'te. Bakara 24'te tamam mı? Örnekleri daha, var. Bunların daha birçok şeylerde de istivanın da Cenab-ı Hakk'a ait bir sıva. Evet. Sıfat olduğu, bir özellik olduğu bildirilir. Özetleyecek olursak, tamam. Siz kaç göz işaretine başladınız. Şey, öyle şey yapayım. Evet. Şey yapacak olursak, özetleyecek evet. olursak, ne demek oluyor? O üç sıfat. Evet. Kur'an'ı öğretenin, kuvvet. Kuvvetli, Şedidül Kuvan'ın, Zümirra'nın, öyle mi? İstiva edenin kim olduğu anlaşılır? Allah. Allah. Kesin. Er-Rahman suresinde de Er-Rahman allemel Kur'an. Evet. Öyleyse Kur'an'ı kim öğretmiş? Allah. Bu necimleri peygambere kim öğretmiş? Allah. Allah öğretmiş kardeşim. Evet, Rahman öğretmiş. Ha, evet. Tamam. Bunu da şuna neden bunu şey yapıyoruz? Daha başka şeyde ruh ilgası, ruh vahyetmesi kendi işimdendir diyor. Peygamber yollarken, peygamberlere vahyederken Cenab-ı Hak kesinlikle meleğinden, keleğinden, insinden, cinsinden hiçbir şeyi araç olarak kullanmaz. Evet, evet. O min emrina der, tamam mı? Benim işimdir. Benim işimdir o, benim işimdir. Kimse tamam. karıştırmaz onu. Hiç kimseyi karıştırmaz kardeşim, evet, tamam mı? Evet. O benim işimdir, tamam. Bunu vahiy daha önce budur. Vahiylerde çok anlattım, tamam mı? O benim işimdir, tamam. Evet, teşekkür ediyorum. Sona erdi. Sohbetimiz çok güzel gidiyordu. İnşallah diğer şeyde de devam ederiz. Evet, inşallah. Olur. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz dolmuştur. Haftaya yeni bir programda bulunmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.